نسلم لكم الاستوديو السكن بوسفم نلقاكم البروغرام ميهور في السنسيلة الجراية وراء الكلمة فلم كيمياي سليمو هاجر والمسيدان رسيدان تتادين السنسيلة بروفيسور تشارلز بريفا اللي ما نتكلم دوار الانفلونزا كولتورالي من لينغوة اللوهرة الكمان بوسطة elementi istituzjonalizzati li għandhom origini lokali għanna ħafna oħrajn li kienu mislufa jew importati minn xi lingwa oħra. F'dan il-kuntest ridu nfakru x-xogħol monumentali tal-professur Giuseppe Aquilina li ġabar il-proverbji Maltin u qabbilhom ma' proverbji filsna barranin. Sab ħafna proverbji u idjomi li huma ta' oriġini lokali u ħafna oħrajn ta' oriġini barranija fosthom dawk li huma Ewropej, Semitiċi u Bibliċi. Din l-influenza kulturali tħaddam fija wkoll it-traduzzjoni letterali mill-lingwa għall-oħra. Sewa, u bl-istudju komparattiv li semmiet Silejn, bl-istudju tal-professur Aquilina, il-professur Aquilina juri l-universalità ta' xi elementi istituzzjonalizzati u llum forsi se nitkellmu fuq dan fuq dal-aspett, imma b'eżempju wieħed hemm ħafna eżempji. Imma Aquilina wkoll jgħid li ħnikwotah, there is no doubt that the greater paremiological heritage reached Malta via Sicily. U ikwotajtu hekk għaliex huwa importanti li fuq l-evidenza tal-professur Aquilina nistabbilixxu li ħafna mill-influenza li ġiet mill-Ewropa ġiet permezz ta' sqallija li hija importanti din. U mbagħad fl-istess ħin jgħid li one often notices a diffusion of the same proverb in several languages, some of them geographically very far apart. Iġifieri inti tista' timmaġina kemm proverbju kien jemigra u jtir ma nafx taqbad tgħidlu minn post għal ieħor. Għax kien hemm daqsxejn ta' universalità wkoll fil-ħsieb. U biex naraw l-universalità tal-kultura u kif ħadmet fuq il-Malti fl-antik, ħanieħdu dan l-eżempju li ġej. U l-eżempju li sanieħu huwa mill-proverbju alla jala bib u jiftaħ mija. Minn flok mija għaw minn jgħid u jiftaħ ieħor, jala bib u jiftaħ ieħor. Mista tagħmel differenza, però ħanneħduh dan il-proverbju bħala l-eżempju tagħna ħan naraw daqsxejn din l-universalità tal-kultura kif ġriet ukoll minn lingwa l-oħra. It-tifsira tal-lum tajt li fil-ħajja titlef ċans imma mbagħad tiġik opportunità oħra. Dak li jfisser, mela alla jala bib, inti titlef opportunità ġifiri, u jiftaħ mija, ġifiri jiġuk opportunitajiet oħrajn, jew għalmenu tiġik opportunità oħra. Dak li jfisser kifinu bħalissa. Però aħna li qed niskavaw fil-ġrajja tal-kelma, rridu morru daqsxejn lura. Issa, dan il-proverbju, u dan il-fattur huwa importanti għal naraw daqsxejn kif inferex il-proverbju, dan il-proverbju Aquilina jsibu mifrux f'bosta pajjiżi. Fis-qallija, l-Italja, l-Portugal, l-Ingilterra, Denimarka, l-Persja, s-Serbja, l-Bulgarija, Slovenja u anka l-Indja. Ġifieri, issa, ħafna minnhom dawk qegħdin l-Ewropa. Imma mbagħad meta tmur għall-Indja tgħid monna ħafna l-bogħod. Sewa. Mbagħad fl-Italja jikkwota l-professur Aquilina wkoll bosta varjetajiet tiegħu ġejjin minn Lecce, Sardenja, Umbria, Genova, Piacenza, Milan, Bergamo, Venezia, Trieste u Ruma. Xi tfisser? Fl-istess pajjiż hemm il-varjanti tiegħu. Tarġa, ġifieri mhux talli qed jiġri minn pajjiż għal ieħor, imma anke minn distrett għal ieħor ukoll qed ivarja daqsxejn. Huwa proverbju li jixhed twemmin fl-omnipotenza tagħha. Alla li jista kollox u li jikkontrolla li l-bniedem, daku it-twemmin, u għat-twemmin li l-Maltin kienu jemnu fieħ bħal popli ta' pajjiżi oħra fi żmien li moddi, jiġifieri huma kienu jipparteċipaw fil-ħsibijiet reliġjużi ta' żmienhom u hawnhekk hawn il-komunalità tal-ħsieb. Fil-fond tal-oriġini tiegħu, il-qofol ta' dan il-proverbju huwa s-simbolizmu tal-bib li juri ħsieb kumpless. Ġifieri hawn issa se nidħlu fil-qofol tat-tifsira għaliex il-bib. Il-bib li kien jitqies simbolu femminili jimplika t-toqba simbolika għax huwa l-bib li jagħti aċċess għat-toqba u huwa l-antitezi tal-ħajt. Il-ħajt iż ommok, il-bib tgħaddi minnu. It-toqba hija simbolika għax toqgħod għall-ftuħ ta' din id-dinja fuq dinja oħra. F'dan is-sens tikkumplimenta it-tifsira simbolika tal-bib kif se ngħidu. Il-bib bħal kull ftuħ f'bini ieħor, per eżempju kanċell, ġifieri il-bib jista' jkun kanċell, rixtellu, xadba, gate, apertura, ecc. Jew kellha daħla f'post, tista' jkun entratura, bħala bib ukoll, jissimbolizza l-modija minn stat għal ieħor, minn ambjent għal ieħor, mill-magħruf għal dak li mhuwiex magħruf, mid-dawl għad-dlam. Dawn huma kollha tifsir li jista' joħroġ mill-bib. Il-bib jaf jiftaħ, issa meta aħna qegħdin ngħidu tifsir li joħroġ mis-simbolu tal-bib, mis-simbolu tal-bib kif mirut mit-tradizzjoni. Il-bib jaf jiftaħ fuq il-misterjuż. Imma għandu kwalità psikoloġika dinamika għax mhux biss jindika li hemm għadba, imma jistedinna sabiex naqsmuha dik l-għadba. Huwa stedina għal vjaġġ lilin mill-immedjat. Din l-istedina tagħti sfumatura kemm xejn differenti lil ħsieb ta' Alla. Għax issa Alla jidher li qed jikkontrolla lil bniedem ftit inqas. Jiġifieri. Meta Alla jiftaħlek bib ikun qed joffrilek l-opportunità ħalli tivvjaġġa bil-ħila tiegħek lejn id-destinazzjoni ta' dik l-opportunità. Min ma jaħtafx l-opportunità jibati għax hawnieħor jgħidlek trid tgħin ruħek biex Alla jgħinek u hawnhekk dawn huma komplimentari u hekk issa aħna qegħdin nibnu daqsxejn din il-filosofija antika. Huwa proverbju ta' tama falla. U fiduċja fil-ħila umana u donnu jidwi s-sejħa ta' Orazju għal Carpe Diem biex intaħta fl-opportunità tal-moment. Imma maktar xinajdu fuq dan il-qawl. L-eluq tal-bib ifisser li ma jħalli l-ħat jidħol ifisser protezzjoni ta' dħul. U ma jħallikx tidħol jew biex jipproteġi minnek dak li hemm ġewwa l-bib, jew biex jipproteġi lilek minn dak li hemm ġewwa l-bib. F'dan is-simbolizmu l-elu u l-ftuħ tal-bib jesprimu r-ritmu tal-univers. U għal daqstant is-suġġett tal-proverbju jintrabat ma' l-eżistenza tal-bniedem. Meta wieħed jaqsam l-adba, ikun qed ibiddel il-livell jew il-mod ta' ħajtu jew tal-ambjent tiegħu. Ma' dan il-ħsieb irridu nżidu li fit-tradizzjoni nisranija il-bib jiftaħ it-triq għar-rivelazzjoni. Isir riflessjoni tal-armonija tal-univers. Tantu hekk li aħna fil-bibja nsibu min jidħol mill-bib u r-raj tan-naġġ. U min jidħol fil-maqjel tan-naġġ mill-bib, skużawni, min ma jidħolx fil-maqjel tal-naġġ mill-bib, imma jaqbes ġewwa minnaħa oħra, daku ħallil u brigant, dik hija kwotazzjoni mill-bibja. U l-ħallil iġib il-ħażen u t-taħwit. Iġifieri innuqqas ta' armonija, mill-ewwel għandu sinifikat iktar qawwi l-bib. U barra minn hekk Kristu qal li huwa l-veru bib tas-salvazzjoni. Nikkwotawh. Jiena hu l-bib jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jisalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jara. Dak huma kwotazzjonijiet ħalli naraw daqsxejn anke l-ħsieb nisrani kif sawwar lilu nifsu. Il-bib bħala oġġett ta' dħul isir simbolu ta' potenzjalità ta' modija għal realtà ogħla minn dik li wieħed ikun fiha. U meta kien jingħad li Alla jiftaħ bib, kienu x'aktar xifmu din il-potenzjalità. U hekk qed naraw daqsxejn il-komplessità ukoll tal-ħsieb kif jinġema u jitqassar ġo proverbju. Wara kollox l-iskop tal-proverbju huwa dan. Illi jagħtik ħafna fiftit. Ħafna erf fiftit kliem. Argument ċentrali f'dan ir-rigward huwa li żewġ lingwi li jkunu f'kuntatt intimu ma' xulxin joħolqu interazzjoni u taħlit u jġibu cross-fertilizzazzjoni serja. Għaldaqstant ma niskantawx li l-Isqalli u t-Taljan kellhom influenza qawwija fuq il-Malti matul is-sekli li għaddew. U lanqas ma nistaġbu li l-Ingliż kellu u għad għandu ħafna influenza fuq il-Malti f'dawn l-aħħar 200 sena. Il-fatt li matul il-ġrajja Maltija ta' dawn l-aħħar 1000 sena kien hemm bosta self ta' kliem u ideat minn dawn il-lingwi, inevitabbilment ħoloq similaritajiet ta' proċessi mentali, ta' metodi ta' ħsieb u ta' preżentazzjoni ta' ideat li jorbtuna mal-pajjiżi ta' dawk il-lingwi b'affinità kulturali u psikoloġika. U dawn l-influenzi damu bizzejiet fostna mhux biss biex joħolqu attitudni ta' moħħ, imma biex isiru drawwiet beruq ħoxnin tant li ħadu karatteristika permanenti fina bħala nazzjon. Però l-influenzi kulturali kellhom joqogħdu għal kundizzjonijiet lokali u għalhekk xi wħud minnhom ġarbu l-varjetajiet meħtieġa biex jakkomodaw l-ambjent. Proċess li qed jissejjaħ lokalizzazzjoni. Sew, issa fil-mixja minn kultura l-oħra tinvolvi wkoll kull darba il-proċess ta' bidla. Bidla fl-għarfien li tkun trid tħaddem il-qawwa tal-immaġinazzjoni. U aħna dak li qegħdin naraw bħalissa. Il-punt ta' kemm l-immaġinazzjoni kienet fertili fil-ħsieb anka ta' niesna mgħoddija. Bl-analiżi li qed nagħmlu tal-ġrajja wara l-kelma mhux biss nifmu aktar it-tnissil tal-element istituzzjonalizzat, imma niskopru wkoll l-istruttura tal-kelma jew frażi. Struttura li qatt ma konna nissuspettaw li teżisti. U niskopru wkoll drawwiet lingwistiċi u l-attitudnijiet li jifirduna min-niesna l-antiki. Bil-qawwa tal-immaġinazzjoni tagħhom, in-nies tal-qedem kienu jaraw rabtiet semantiċi bejn kunċetti differenti kif rajna meta laqajna flimkien ħmar u aħmar. Imma llum ħa nieħdu eżempju ieħor. Ħa naraw daqsxejn ir-rabta etimoloġika bejn isqof u saqaf. Dawn iż-żewġ termini għandhom l-istess r arbi. Il-kelma isqof ġejja mill-arbi. Usquf bil-plural asaqif u bl-istess er fl-arbi insibu ta' saqqafa sa' risqof u usqufija dioċesi. U l-kelma saqaf ġejja wkoll mill-arbi saqf bil-plural suquf u nsibu wkoll saqqafa saqqaf. Nżidu ngħidu li usquf u usqufija ġejjin mill-Grek episkopos. Anka hawnhekk qed naraw daqsxejn kif jinbidlu wkoll il-konsonanti. L-arbi jaf innisel lill-Grek episkopos, fejn tfisser l-istess, u episkopos hija msewra minn epi fuq u skopos tħares, mela dik tfisser tħares minn fuq. Il-kelma episkopos permezz tal-Latin infirxet mal-Ewropa u tat bishop fl-Ingliż u vescovo fl-Italjan, per eżempju. U permezz tal-Arbi tat isqof lill-Malti. Mela, iż-żewġ kelmiet isqof u saqaf għandhom l-istess serq s e f u tnejn ġejjin mill-istess serq Arbi li jaf in-nisel tiegħu lill-Grek episkopos. L-ideja ewlenija ta' ħarsien minn fuq u l-ideja ta' funzjoni li wieħed irid jieħu ħsieb ta' xi ħadd jew ta' xi ħaġa titħaddan miż-żewġ termini. Ħanispjegaw kif. L-ewwel nett. L-isqof iħares minn fuq lejn il-merħla tiegħu. Dan huwa għoli ta' dinjità u ta' responsabilità maniġerjali. Għamla ta' supervisor iħares u jieħu ħsieb. It-tieni. Is-saqaf iħares minn fuq lejn il-kamra li jgħatti għamla ta' kura. Dan huwa għoli arkitetturali. Mela it-tnej li huma isqof u saqaf qegħdin jieħdu ħsieb lil dawk ta' taħtom. U hekk l-oriġini ta' dawn iż-żewġ kelmiet jiltaqgħu semantikament fit-tifsira. Ġifieri ara kif żviluppaw ukoll llum il-ġurnata aħna lanqas biss nirrealizzaw li isqof u saqaf huma jiġu minn xulxin mill-bot. Mill-bot. Però il-kunċett ta' xi ħadd li qed iħares qed jieħu ħsieb minn fuq jeżisti f'wieħed metaforikament u fl-ieħor fiżikament. X'in rajtek ħadd ikkumpara isqof u saqaf qegħdin xi ħaġa naqra stramba, però mill-ispjegazzjoni tinduna kemm verament huma relatati. Ekku, għax inti meta inti tmur il-bot biex tiskavi u tħares daqsxejn lejn l-oriġini, aħna fis-semitiku rridu naslu għall-erq. U l-erq għandu skop. Tant għandu skop illi huwa imtaqqal bit-tifsir. Tantu hekk li jekk aħna nibdluh l-erq niblu kollox. Jekk minn s-f-e nagħmel f-e s tiġi faqqas. Mhux saqaf jew isqof, qed niftehmu ġifieri tbiddel l-istess bħal seraq s-r-e, imma jekk nagħmel r-s-e tiġi resaq. Ġifieri hemmhekk l-erq huwa mobbi. Jien meta lilek ngħidlek silejn x'tiġi f'moħħok meta ngħid ktb. dinja sħiħa ta' kidba, kodba, ecc. Fim, laqas għandi għalfejn uħnejlek, aħna mal-ewel nifmu, ġifiri dakku il-qawwa tal-erq Malti. Ftehimna li hu semitiku u hemm għandna dik il-potenzjalità. Issa meta mbagħad inti tmur lura u ssib similaritajiet, tajt xi darba il-ħsieb, kif qed ngħidu hawnhekk l-immaġinazzjoni, kienet tlaqqahom daw meta d-dinja ma kienx daqshekk ikkomplikata, meta kienet ħafna iktar primittiva, aħna qed naslu hemmhekk. Li ma hu l-perjodu ma nistgħux ngħidu, ma huwa mbiegħat ħafna. U nafu li hija soċjetà primittiva li tlaqqalek daw, issa aħna qed insejħulha primittiva, però fl-istess ħin meta wieħed joqgħod jara daw l-affarijiet jgħid kienu intelligenti. U għalhekk il-komment li għaddejna f'wieħed mill-programmi ta' qabel li għawa għandna antenati li ma kinux injoranti. Għax anke jekk kienu ma jitħadnu xi ħaġa li wirtu minn sqallija jew minn xi mkien ieħor u ma ħadnuha bitwemmin. Emnu fija u adattawa bħala prinċipji tagħhom, għax dawn il-proverbi kienu ħafna drabi prinċipji biex jgħixu bihom. Ġifieri aħna qed naraw il-moħħ kompless. Il-moħħ semantiku bikri kien kumpless u biex nieħdu idea ta' x'wiret il-ħsieb Malti mis-semitiku ħanitkellmu fuq ir-rabta li hemm fil-qiegħ semantiku bejn ħabel u ħobla. Silejna hawnhekk ukoll għandek xi ħaġa li hija daqsxejn stramba bħal isqof u saqaf, ħabel u ħobla, ħobla mara tqila sewwa. Fl-arbi l-erq ħibla iħaddan fih dawn l-idejat. L-ewwel nett għandna il-verb ħabala li jfisser daħħal ġonassa rabat lil xi ħadd b'ħabel. U msieħeb ma' dan il-verb insibu ħabl li huwa nom li jfisser ħabel, kejbel, spaga, ħajta, ecc. F'dan il-qasam ta' tifsir insibu il-verb imnissel taħabbala. Qabad f'ħabla saqajn bima b'ħabel. Rabtu b'ħabel ġifieri. Mbagħad bl-istess ser ħibla fl-arbi insibu ħabila. Mela l-ewwel verb kien ħabala u dan huwa ħabila li tfisser ikkonċepiet, mara ikkonċepiet. Ġifieri nislet tarbija, ħarġet tqila. Minnu joħroġ tat-tieni forma ħabbala. Taqqal jew ħabbel mara, għamilha tqila. Taħabbala ġiet tqila u ħobblot u fl-istess qasam ta' tifsir insibu ħabal, innom li huwa konċepiment tqala jew fitus u ħubla ġifieri ħobla jew tqila. Dejjem qed jirriferu għall-mara. U bħala frażi l-qarbi għandu għall-ħabla s-suri, il-korda umbilika, il-kurdun, u għu għandna bżonna il-kurdun bħala ħabel. Ħallissa nlaqgħu iż-żewġ kunċetti. U fil-Malti għandna ħabel bil-plural ħbula u għandna ħobol il-maskil li proprjament ma tagħmilx sens hija ħoblot u għax mara toħbol. U mbagħad għandna t-tieni forma ħabbel ġifieri taqal mara mela għandna u mbagħad għandna ħobla n-nom bil-plural ħbieli. Għax ikunu nisa pregnant ġifieri. U it-termini Maltin ġejjin mill-arbi huwa stabilita, aħna stabilina jien nieħda. Mela it-tifsir imbiegħat irid ikun hemm fih konnessjoni bejn il-kunċett ta' ħabel u l-kunċett ta' ħobla. Dan il-konnessjoni, din il-konnessjoni tiġi mill-kurdun li huwa xorta ta' ħabel. Ara kif nistgħu nispjegaw il-kurdun. San ikwota l-lerin sarċin onglot mill-miklem. Er tal-laħam twil 40 sa 50 cm li bieħ tkun marbuta miż-żokra maġuf omma it-tarbija sa ma titwielet. Il-ħobla hija dik il-mara li fija jissawwar il-ħabel jew kurdun tat-tarbija f'ġufa. Mela il-konnessjoni bejn ħobla u ħabel huwa il-kurdun, bħala ħabel. Il-ħabel huwa simbolu ġenerali għall-irbit u l-konnessjoni. U l-oqda f'ħabel hija simbolu tal-eżistenza tal-individwu u dan is-simbolu huwa importanti għax huwa simbolu vediku. Il-veda hija l-iskrittura sanskrita li kellhom fl-Induiżmu, fl-Indja l-Antika. U dan is-simbolu vediku huwa ta' qafla li torbot l-intellett ma l-essenza spiritwali tal-bniedem. Il-ħabel li jissimbolizza l-eżistenza tal-bniedem jitfaċċa fiċ-ċiviltajiet tal-Eġittu u tal-Greċja u fiċ-ċiviltajiet tal-Amerika ċentrali il-ħabel jitqies bħala simbolu divin tant li ħabel imdendel mis-sema kien jissimbolizza is-semen divina nieżla mill-ġenna biex tħabbel it-taqal id-dinja qed issaqqi ġifieri x-xita issaqqi l-art. Iġifieri fl-idea tal-ħabel hemm karatteristiċi moħbija u huwa simbolu wkoll tat-tlugħ. It-tarbija permezz tal-kurdun titla' mill-ġuf għall-ħajja ta' barra. Fl-istess ħin insibu ż-żokra li hija simbolu taċ-ċentru spirtwali tad-dinja. Interessanti wkoll ngħidu li cable fl-Ingliż li tatna cable fil-Malti għandha rabtiet etimoloġiċi mal-arbi ħabel, ħabl. Iġifieri cable fl-iżvilupp immedjat tintrabat ma' cable fil-Malti aħna għandna cable, però dikha tintrabat mal-kelma Ingliża cable. Imma fl-iżvilupp remot tintrabat ma' l-arbi ħabl. Fatt li qarreb cable u ħabel lejn xulxin. Naddu għal xi ismijiet u llum però nieħdu l-ġolg flimkien minħabba aħna nikdbuhom it-tnejn l-istess u kultant tikteb g u taqra ġ. Sawa, nibdew l-ewwel wieħed Gabriel jew Grabiel li jfisser l-eroj ta' Alla. L-arkanġlu li ħabbar lill-Madonna li kellha ssir ommalla. Sewa, mbagħad insibu Jacob, Jacob, Jagbu, James, Jim, Jimmy, Jimmy, Jack. U dana ifisser min jaqla minn postu lil xi ħadd biex joqgħod minn floku. Fil-Bibja Jacob huwa t-tifel iż-żgħar ta' Isaac li trikja lil-ħuh Isaw biex joħodlu l-wirt. Din tispjega l-interpretazzjoni ta' ismu. Bil-Latin insibu Jacobus u Jacomus u għalhekk dan l-isem daqa jieħu il-me u daqa l-be. Wieħed mill-apostli kien Jagbu bin Zebedew. Fl-istorja tar-Renju Unit, James Stewart kien l-ewwel re tal-Ingilterra u tal-Iskozja. Fil-letteratura Ingliża insibu ir-romanzi ta' Ian Fleming fuq James Bond u ir-romanz Lucky Jim ta' Kingsley Amis. Sewa. Mbagħad jiġi Gianni, Giovanni, John, Johnny, Johan, Gianni, Giovanni, Ivan, Evan, Sean, Ian, Jan, Jack. Ma Gianni, sewa, ifisser u dawn kollha naturalment id-don sabiħ ta' Alla. Fil-letteratura Ingliża nsibu lill-poeta John Donne u fil-kant nsibu lill-Gianni Morandi u lill-Johnny Cash. Fost il-papiet nsibu lill-Giovanni 23 u Giovanni Paolo II. Sewa. Mbagħad tiġi Gemma u Gemma tfisser ħaġra prezzjuża. Fil-qasam tat-teatru Malti nsibu lill-Gemma Portelli. Sewa. Anna Jeffrey jew Jeff ukoll li jfisser paċi fl-inħawi. Fil-letteratura Ingliża nsibu lill-Geoffrey Chaucer. Geraldine, qawwija u tajba l-armi. Gerardu, jew Gerald, jew Gerard Jerry. Dak li jaf jimmaniġġja tajjeb l-armi. Fil-letteratura Ingliża insibu lil Gerald Manley Hopkins. Jeremija, Jeremy, Jeremiah, Jerry. Alla jgħid l-ewwel ġebla. Gerit, jew Gerita, Margherita, Margaret, Madge, Margie, Marjorie. Meg, Maggie, Meg, Maggie, Margaret, Greta, u anka Rita, dan is-sens, hawnhekk. Gerit tfisser perla, tfajla tad-dawl. In-nies tal-Persja kienu jemnu li perla kienet tissawwar meta gajdra tistenbaħ u tħares lejn il-qamar, taħta f'qatra nida u taqfilha f'qoxrita biex ir-ranġi tal-qamar ibidluha f'perla. Insibu lil Santa Margherita ta' Antjokja martri tas-seklu 3. Sewa. Anna Gertrude, jew Gerti, iġbejba li tħaddem lanza. Dana u interessanti, għax jirrifletti anka n-nisa gwerrieri. Ġiljan, jew Julian, ifisser muswaf, imnissel minn Ġulju. Mbagħad għandna Ġiljana, Ġiljen, Ġil, Ġil, Ġuli, Ġuliet, u hemm l-oħrajn li joħorġu minnhom, li wkoll tfisser muswafa. U koll imnissel minn Ġulju. Fil-qasam tal-film sinsibu lil-Julie Andrews u fil-letteratura Ingliża insibu id-dram ta' Shakespeare Romeo and Juliet. Wara Ġiljan jiġi Gregorio, Gregory, Greg, Gregorio, li fisser Assis. insibu il-Papa San Gregorio l-Kbir u fil-qasam tal-films lil-Gregory Peck. Il-festa ta' San Gregor hija waħda mit-tradizzjonijiet tal-festi Maltin. Sewa, Giselle tfisser ostaġġ. Glenn wieħed li jgħix għal bil-ħdura. Fil-films niltaqgħu mal-artist Glenn Ford. Gloria tfisser fama. Fil-qasam tax-xandir insibu lil-Gloria Mizzi. Ġlormu jew Jerome, isem imqaddes. Fil-letteratura nsibu lil Jerome K. Jerome li kiteb Three Men in a Boat u fil-ġrajja tal-arkitettura Maltija għandna lil Ġlormu Kassar. Job, wieħed ipperseguitat. Godfrey, tfisser il-paċi talla. U Godwin, ħabib divin. Ġona, jew Ġonah, ħamima. U fil-Bibja għandna il-ġona u l-balena, il-ġrajja tiegħu. Gordon, huwa post skoċċis li ta' li sem lil-ħafna nobli. George u Georgi. George ifisser bidwi, bniedem tar-raba. San George kien soldat Ruman li spiċċa martri fil-Palestina. Kien ir-re tal-Ingilterra li għall-qlubija tagħhom fit-tieni gwerra dinija lil Maltin Tom il-George Cross. Wieħed mill-Prim-Ministri ta' Malta kien George Borch Oliver. Georgia u Georgina u Georgette l-istess ifissru bħal George, imma f'dan il-każ hija mara waħda tar-raba. Georgia Tajer hija kittiba famuża fil-letteratura Angliża. Josue jew Joshua tfisser Salvaturi jew Helles. Graham huwa post skoċċis li wkoll żviluppa f'isem. Fil-letteratura Ingliża insibu lil Graham Greene. Gretz jew Grace jew Gracie li hija Grazzja. Marbuta mal-films insibu lil Grace Kelly. Anna Ġuda, Judas Jude, li tfisser infaħħar. Fil-Vanġelu Ġuda meqjus li itradixxa lill-Kristu. Thomas Hardy kiteb ir-rumanz Jude the Obscure. U hekk b'dak l-aħħar isem niġu fit-tmiem il-programm tal-lum il-ġrajja wara il-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM jiena Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.